Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 maja, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie tak dużych cięć w unijnym budżecie dla Polski, jak się obawiano. Co najmniej 23 osoby zginęły w nalotach na północnym wschodzie Syrii. Polska od dziś przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polski nie dotkną tak duże cięcia w unijnym budżecie, jak się obawiano. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, dowiedziała się nieoficjalnie, że wydatki na politykę spójności po 2020 roku zostaną ograniczone o 10%, a na rolnictwo o 5%. Ograniczenie europejskiego budżetu było oczywiste. Nieznane były tylko rozmiary, mówi eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Redukcja jest oczywista, ponieważ no, każdy kraj traci. W Wielkiej Brytanii nie będzie tych 100 miliardów euro w skali 7 lat. To oczywiście zmniejszy cały tort unijny, także kawałek dla Polski. Natomiast generalnie ten ubytek będzie znacznie mniejszy niż to, co prognozowano. Wczoraj Polskie Radio informowało, że propozycje cięć w polityce spójności i rolnej nie spodobały się Polsce, Węgrom i Francji. Zdaniem Ryszarda Czarneckiego najnowsze ustalenia są dowodem na skuteczność i elastyczne podejście polskiego rządu. Pokazał, że potrafi zawierać koalicje celowe tak zwane. My się z Francją w wielu sprawach różnimy, ale jednak gdy chodzi o rolnictwo, okazało się, że tutaj zawarliśmy sojusz Polska, Francja i Węgry. Oczywiście tego typu sojusze zadaniowe powodują, że te negocjacje mają większe szanse na pomyślne zakończenie. Na razie przynajmniej te przymiarki budżetowe wydają się być niezłe dla krajów nowej Unii. Według nieoficjalnych informacji na spójność w unijnym budżecie przeznaczono 392 miliardy euro, a na rolnictwo 336 miliardów. Co najmniej 23 osoby, w tym 10 dzieci, zginęło w nalotach na miejscowość Al-Qasr na północnym wschodzie Syrii. Teren ten kontroluje ISIS. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka nie wiadomo, czy zaatakowały irackie samoloty, czy międzynarodowej koalicji dowodzonej przez USA. Ofiar może być więcej, gdyż jest wielu ciężko rannych. Starania o zakończenie konfliktu w Syrii to jedno z najważniejszych zadań naszej dyplomacji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, mówi Jacek Czaputowicz. Chodzi o to, by jakoś zakończyć ten konflikt, ukarać tych, którzy stosują broń chemiczną. Ponadto ważnym problemem będzie wygaśnięcie być może umowy z Iranem na temat zamrożenia rozwoju broni nuklearnej. Wczoraj premier Izraela stwierdził, że Iran kłamał w sprawie swojego programu jądrowego, a po podpisaniu porozumienia nuklearnego poszerzał wiedzę o broni jądrowej dla wykorzystania jej w przyszłości. Zdaniem Benjamina Netanyahu władze w Teheranie wciąż powiększają zasięg rakiet balistycznych, które mogą przenosić broń jądrową. Prezydent USA ma w przyszłym miesiącu zdecydować, czy przywrócić sankcje wobec Iranu. Donald Trump krytykuje porozumienie zawarte z tym krajem przed 3 laty. W serwisie Trójki dalsze informacje. Rekord Guinnessa pobity na wrocławskim rynku Hey Joe. Jimiego Hendrixa zagrało 7411 gitarzystów, czyli 55 więcej niż 2 lata temu, w tym samym miejscu. Kolejne coroczne bicie rekordu to główne wydarzenie festiwalu Thanks Jimmy, na który przyjeżdżają gwiazdy muzyki rockowej z Polski i zagranicy. Wieczorem przy hali stulecia odbędzie się kolejny koncert, a podczas 3-dniowej imprezy wystąpią m.in. Perfect, Kult, Laocze, Organek i Waglewski Fish Emade. Podczas Wielkiej Majówki warto odwiedzić Jurę Krakowsko-Częstochowską, do ojcowskiego, najmniejszego w Polsce. Parku Narodowego każdego roku przyjeżdża kilka tysięcy turystów. Rowery, jak widać. Jakoś tak dookoła, takie kółeczko żeśmy zrobili, także według mapy. Można pochodzić po prostym, po górkach. Była grota Łokietka, jaskinia ciemna, no i powrót do domu teraz. Jak tylko jest chwila wolnego czasu, to albo w Beskidy, albo do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No jest pięknie, po prostu przyroda w maju tutaj jest chyba najpiękniejsza w Polsce. Dużo ludzi? Oj, strasznie, strasznie. Ten parking, jak przyjechaliśmy tutaj, to ileś razy trzeba było krążyć, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania. Wow. Zadeptane jest ojców. Zawsze w ten weekend majowy. Liczba turystów przekłada się też niestety na ilość śmieci. Strażnicy Parku Narodowego przypominają, że za zaśmiecanie i schodzenie ze szlaku grożą wysokie mandaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy najwięcej chmur na Suwalszczyźnie i w południowej Polsce. Możliwy deszcz i burze z gradem. Teraz na termometrach od 17 do 26 stopni. Nad ranem 4 na Pomorzu Zachodnim, 11 w centrum, 12 na Podkarpaciu. Jutro na zachodzie, wybrzeżu i Podkarpaciu chmury, deszcz i gdzieniegdzie burze. Poza tym pogodnie. Od 15 stopni w Koszalinie do 28 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 maja w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy w Mediamarkt. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Dużo, więcej, najwięcej. Klasyka grilla i nowe smaki w super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla dużo, dużo taniej. Od jutra nowa, szeroka oferta Grill & Fun. Karkówka grillowa w marynacie, różne rodzaje, aż 47% taniej, tylko 9,90 za kilogram. A Pepsi 2x 2,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. Największy grill w Lidlu. Patrz, Barbara, 1000 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Teraz w Kauflandzie ser królewski z Sierpca 100 gramów, jedynie złoty 99. Czekolada Milka duża 7,95. Tylko 7,95. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania koncertu zatytułowanego Kochamy polskie piosenki, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 marca 2018 roku. Koncert zapowiadał Piotr Stelmach. Witam Państwa bardzo serdecznie w najpiękniejszym radiowym studiu na świecie i w studiu, które tak naprawdę cały czas to podkreślamy. Od kilkudziesięciu lat, kiedy tutaj te koncerty i przeżywamy, i zapowiadamy, i współorganizujemy. Że to jest studio, które inaczej, to jest miejsce w tym kraju, które wyjątkowo kocha, lubi, szanuje polskich artystów i polską piosenkę. Dziś koncert wyjątkowy, dlatego że on się tak po prostu nazywa. Kochamy polskie piosenki. Tłumaczenie, no można byłoby mieć kilka powodów, proszę Państwa, żeby to wytłumaczyć, co ja mówię, kilkadziesiąt, ale w najkrótszych żołnierskich słowach powiem Państwu tak. Po pierwsze, ten koncert się tak nazywa, ponieważ to jest prawda. Tutaj w Trójce rzeczywiście kochamy polskie piosenki. Poza tym, i to jest chyba ten głównie przyświecający nam powód, dla którego się dzisiaj spotykamy. To jest koncert z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 100 lat wolności. Postanowiliśmy uczcić, czy artyści postanowili uczcić właśnie w ten sposób, muzyczny, artystyczny. I to jest koncert, który zawiera utwory, które wszyscy znamy od początku do końca, od końca do początku, wielkich, znanych polskich wykonawców i autorów. Marek Grechuta, Andrzej Zaucha, Kabaret Starszych Panów, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka i wielu, wielu innych. Proszę Państwa, to tak porządkowo jeszcze, bo to są też bardzo ważne informacje. Organizatorami tej imprezy są Biuro Koncertowe Herold i Stowarzyszenie Siedmiu Wspaniałych. Bardzo proszę o komentarz. Dziś w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej początek, ale w maju cała ta kawalkada piękna rusza w Polskę i tak 2 maja w Świeciu, 3 maja w Komorowie i 26 maja w Lubiczu będzie można te koncerty usłyszeć i zobaczyć tych artystów. A ci, których będziemy dzisiaj oklaskiwać na scenie, to są artyści, absolwenci, studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Będę Państwu przybliżał króciutko bardzo sylwetkę każdego z nich. Łukasz Piasecki, ja mam czas, ja poczekam. Bardzo proszę. Ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie, czy ktoś ciebie tak rozumie, czy ubóstwia jak ja. Bądź gotowa, że wrócisz, wszystkich rzucisz i wrócisz, ale idź i przekonaj. Ja mam czas, ja poczekam. To idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie, czy ktoś ciebie tak rozumie, czy ubóstwia tak jak ja. Bądź gotowa, że wrócisz, wszystkich rzucisz i w mig wrócisz, ale idź i przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Ja mam czas, ja poczekam. Ja mam czas, ja poczekam. Ja mam czas. Kolejna piosenka przed nami. Pamiętam swego czasu taką płytę zatytułowaną Dotyk, która się ukazała. Wtedy była sygnowana nazwiskiem Edyty Górniak i tam ta piosenka też była zapowiedziana przez, myślę, że naszego wspólnego radiowego mistrza Wojciecha Mana słowami: a teraz piosenka o przyrodzie. Proszę Państwa, ja myślę, że ten utwór może wykonać tylko i wyłącznie kobieta. Kasztany i Anna Grzelak. Zapraszam bardzo serdecznie. Złotych liści, wiatru i gwiazd. Gdy wiatr kasztany otrząsał gradem, szepnąłeś nagle, zniżając głos: odjeżdżam dzisiaj, lecz tam, gdzie jadę, zabiorę ze sobą tę złotą noc. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmianych. Jak rudy lecą gra, jak w noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dałam i serce, a tyś rzekł mi trzy słowa, nic więcej. że kochasz mnie i wiatr. Już trzecia jesień, park nasz wyzłaca. Kasztany lecą z drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca. Choć tyle błyszczy liści gwiazd i tylko złoty kasztan mi został, mały talizman szczęśliwych dni i ta jesienna piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Jak rudy lecą granat, jak noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dała i serce. A tyś rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i kolejny utwór przed nami, proszę Państwa, i tutaj w roli głównej, jako autorka, patronka tego miejsca. To jest w ogóle zadziwiający moment. Pani Agnieszko, ja chciałem Pani powiedzieć jedną rzecz, bo na pewno gdzieś Pani nas w tej chwili słyszy. Po raz pierwszy od ponad 21 lat mam ten zaszczyt zapowiadać Pani piosenkę w Pani studiu. To teraz Daria Pawlewicz przed Państwem i Okularnicy. Między między nami po ulicy, pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie. ITP, ITD, ITP, ITD. W akademiku mają każdy po czajniku i nie dla nich Debolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Bali Uba ani Lala ani Buba i TP i TD i TD. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce ITP. A dzisiejszy koncert płynie sobie tak jak audycja w radiu. Po jednej piosence przedstawiamy artystów, przedstawiamy tytuły, krótkie wspomnienia. No i oczywiście, proszę Państwa, zespół, bo on też jest ważny. To nie tylko soliści stanowią tkankę artystyczną dzisiaj, ale również i zespół. Ten, który wszystko zaaranżował, wymyślił, został kierownikiem muzycznym tego przedsięwzięcia. Gra dzisiaj na instrumentach klawiszowych Adam Lemańczyk. Basowy. O właśnie, czy gitara basowa, czy kontrabas, to właśnie on, Antoni Olszewski. Mateusz Krawczyk na perkusji. I Maciej Herold na instrumentach perkusyjnych. I ja tylko Państwu przypomnę, bo to specjalna okazja, w związku z tym, że w tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Studenci, absolwenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego postanowili ten fakt uczcić właśnie w ten sposób, wymyślając, aranżując, organizując i siebie, i koncert pod hasłem Kochamy polskie piosenki, a my, program Trzeci Polskiego Radia, temu przyklasnęliśmy, bo tak jak mówiłem na początku, rzeczywiście tak jest, czyli my, zwłaszcza tutaj w Trójce, te polskie piosenki naprawdę kochamy i kochać będziemy. Myślę, że to jest deklaracja absolutnie bezrozwodowa. Co teraz, proszę Państwa? Pejzaż bez Ciebie, Kacper Andrzejewski i Agata Rożankowska. Zapraszam. Wrzesień jak dywan, jakich nie bywa, często ostatnio. Płowo zielony, dywan zdobiony słońcem dostatnio. Pejzaż gorący rżysk i stygnących gwiazd w zimnym niebie. Smutku, co sprawił kluczem żurawi. Pejzaż bez Ciebie. Rower zmęczony, posząg zgabrony, sunie drożyną. Jedzie listonosz już pod czerwoną, jest jarzębiną. Na skwarna rzeka ma tylko przekaz złotych 109. Tą samą drogą wraca nikogo. Pejzaż bez Ciebie. Dzień za dniem, sen za snem, pełniaj nów i słońce znów. Noce i dni wciąż nazbyt ładne, zmierzchy i świty bezradne. Na horyzoncie topi się słońce w złocie czerwonym. Rzeką nadpływa siwa flotyla odbyłych wieczornych. Idę przez pole, gdzie dwie topole, drzewo przy drzewie. Patrzą z wysoka w przestrzeń jak otchłań. Pejzaż bez Ciebie. Dzień za dniem, sen za snem, pełniaj nóg i słońce znów. Noce i dni wciąż nam zbyt ładne, zmierzchy i świty bezradne. Że prawie nic już nie czuję. Słucham jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze, gdzieś o tej porze, pewno przyjemnie. A wokół ludko pejzaż bez smutku, pejzaż beze mnie. Tadeusz Seybert teraz. Jednego serca. Powitajmy go. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą pił napój szczęścia ustami. Mojemi. O, i oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy napełniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi. Na ziemi. Oh! Jednego serca i rąk miał dwoje. Co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że pragnę za wiele. Był 1 kwietnia 2012 roku, 50-lecie Trójki. To była audycja, podczas której miałem chyba największą tremę ze wszystkich dotychczasowych, dlatego że artyści mieli na to mniej więcej 2,5 godziny, żeby wszystko od zera ze sobą przećwiczyć, żeby przepróbować i żeby zagrać to na żywo na antenie właśnie podczas tej audycji. I się udało. I tak sobie myślę, dla dziennikarza muzycznego zawsze najważniejsze były te płyty, których jeszcze nie znaliśmy, czy których nie znamy. A to jest w ogóle piękne motto od Marka Grechuty. Dni, których jeszcze nie znamy. To właśnie ta piosenka była wtedy wykonana tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na nasze 50-lecie. I tylko się cieszyć trzeba, proszę Państwa, że kolejne pokolenie artystów, wokalistów, wokalistek również ją śpiewa. Małgorzata Chruściel, Anna Grzelak. Stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie.

zmieniam stan, unoszę się do chmur, spadam kulami gradu, topnieję u twych stóp. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur, nic nie zatrzyma mnie, powiedz tylko, że chcesz, będę twój. Stoję na drodze, nie widzi mnie nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dziś je w kieszeniach będę do ciebie niósł. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur, spadam kulami gradu, topnieję u twych stóp. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur, nic nie zatrzyma mnie, powiedz tylko, że chcesz, będę twój. Powiedz tylko, że chcesz, będę twój. Teraz zapraszam na scenę wszystkich artystów dzisiejszego koncertu. Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne,